हम सब स्वतंत्र पैदा हुए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर आर्टिस्ट से मिले, आर्टिकल 1 से 2, जॉन बर्निंगम लंदन में रहते हैं। आर्टिकल 3, निक्की डली केप टाउन साउथ अफ्रीका में रहते हैं। आर्टिकल 4, कॉर्की पॉल जिम्बाब्वे में पैदा हुए, अब ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में रहते हैं। आर्टिकल 5, जेन रे लंदन इंग्लैंड में रहती हैं। आर्टिकल 6, मैरी लुइस फिट्ज़पैट्रिक डब्लिन में रहती हैं। आर्टिकल 7, जेन स्विपे पॉल अमेरिका में रहती हैं। आर्टिकल 8, कॉल कॉननेक हैम्बर्ग जर्मनी में रहते हैं। आर्टिकल 9, पीट क्लोब ग्रोब्ले लिम्पोपो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। आर्टिकल 10, फर्नांडो विलेला साओ पाउलो ब्राज़ील में रहती हैं। आर्टिकल 11, पॉली डनबार बच्चों की प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आर्टिकल 12, बॉब ग्रहम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आर्टिकल 13, एलन ली मशहूर चित्रकार हैं। आर्टिकल 14, होंग सुंग दम साउथ ऑफ कोरिया के चित्रकार हैं। आर्टिकल 15, फ्रेन लेसक ऑस्ट्रेलिया के चित्रकार हैं। हम सब स्वतंत्र पैदा हुए, मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा चित्रों में। मानव अधिकार क्या होते हैं? आपने जरूर मानव अधिकारों के बारे में पहले सुना होगा, पर शायद आपने खुद का संबंध उससे नहीं जोड़ा होगा। जब कोई किसी व्यक्ति से कुछ चाहता है तो वह क्या चाहता है, तो वह यह कहता है, मुझे इस चीज का अधिकार है और आपको यह चीज मुझे देनी ही होगी। अधिकार का मतलब है कि उस व्यक्ति का हक, और वो हक उससे छीना नहीं जा सकता। लोगों के अधिकार उन्हें चोट और नुकसान से सुरक्षित रखते हैं, पर अगर आपके अधिकार हैं तो दूसरों के भी हक हैं। आपके अधिकार तभी संभव हैं जब दूसरों के हक भी बरकरार रहें। सबके अधिकार एक समान होते हैं और वे यह बात सुनिश्चित करते हैं कि हर एक इंसान को समान सुरक्षा मिले। सभी लोग स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं, चाहे वो देखने में कैसे भी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर। जो हक सबको समान रूप से सुरक्षित रखते हैं उन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। यह अधिकार गरीब और आम नागरिकों को शक्तिशाली लोगों के जुल्मों से, शासकों और सरकारों की जुआदती से बचाते हैं। यह अधिकार सिविल राइट्स या नागरिक अधिकार के नाम से भी जाने जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि एक जमाने में समाज में मानव अधिकारों की कोई कल्पना तक नहीं थी। सभी लोग समान और स्वतंत्र हैं। समाज ने इस बात को बहुत अरसे तक स्वीकार ही नहीं किया, जिसे हम मानव अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। 30 अधिकारों की वह सूची पहली बार 1948 में ही छपी। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस की सभी सदस्य राष्ट्रों ने स्वीकारा। 1939 से 1945 के भयानक महायुद्ध के बाद लोग यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि लोगों को वो पीड़ा और त्रासदी दोबारा फिर कभी नहीं सहनी पड़े। तब यूएन के सभी सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर इस घोषणा पत्र पर अपनी सहमति जताई और उसे स्वीकार किया। यह पुस्तक मानव अधिकारों को एक बेहद रोचक तरीके से पेश करती है। किताब पढ़ने में सरल है और उससे आप तमाम तथ्य जान पाएंगे, और किताब के सुंदर चित्रों से आप उस विचार को बहुत स्पष्टता से समझ पाएंगे। लिखित शब्दों को पढ़कर आप शायद उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए, पर जब आप उन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो हर एक चित्र आपको एक कहानी सुनाएगा। हर चित्र का दृश्य, उसमें लोग, कपड़े, उनकी गतिविधियां आदि आपको बहुत कुछ समझाने में मदद देंगी। फिर आप कल्पना कर पाएंगे कि वो शुरू कैसे हुआ और उसका अंत क्या होगा। शब्द पढ़ने के बाद आप चित्र से उसका संबंध जोड़ें, तब उस विचार के महत्व को आप ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे, फिर आप उसे जल्दी नहीं भूलेंगे। 30 अलग अलग चित्रकारों ने अपने अपने तरीकों से चित्रों में इन विचारों को व्यक्त किया है। क्या पता, शायद आप इन शब्दों को पढ़ने के बाद खुद अपने चित्र बनाने के लिए प्रेरित हों। अंत में आपके जहन में मानव अधिकारों का एक खास चित्र बनेगा और तब आप उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, दूसरों के जीवन, पराए लोगों, दूसरे मुल्कों के लोगों, भिन्न सरकारों आदि से भी जोड़ पाएंगे। मानव अधिकारों का एक ही मकसद है, सारी दुनिया के लोग आपस में अमन चैन से जी सके, इसलिए मानव अधिकारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। हम सभी बराबर और आजाद पैदा हुए हैं। हम सभी के अपने अपने सोच विचार हैं। सभी लोग के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये अधिकार सभी के लिए हैं, लोगों में अंतर और विविधता के बावजूद। हम सभी को जीने का अधिकार है, जीवन को सुरक्षा और आजादी से जीने का अधिकार। किसी को हमें गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें भी किसी और का गुलाम बनने का कोई अधिकार नहीं है। किसी को हमें चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें यातना देने का भी कोई अधिकार नहीं है। हर एक को इस बात का हक है कि कानून उसके अधिकारों की रक्षा करे। कानून की नजर में हम सब एक बराबर हों और वो सबके साथ एक जैसा उचित व्यवहार करे। सब लोग मुसीबत में खुद की सुरक्षा के लिए कानून की मदद ले सके, खासकर जब हमारे साथ कोई अन्याय हुआ हो। किसी को भी बिना उचित कारण हमें जेल में डालने या हमें देश से निकालने का अधिकार नहीं है। अगर हम पर मुकदमा चलाया जाए तो वो चोरी छिपे नहीं, सार्वजनिक हो और जो हमें जज करे उन पर किसी और का कोई दबाव न हो। अपराध सिद्ध होने तक किसी पर आक्षेप न लगे। अगर लोग लांछन लगाते हैं तो हमें उन आरोपों को गलत सिद्ध करने का अधिकार भी हो। किसी को भी हमारी मानहानि करने का अधिकार नहीं है। बिना उचित कारण के किसी को भी हमारे घर में घुसने, हमारे पत्र पढ़ने, सामान टटोलने और हमारे परिवार को जबरन परेशान करने का अधिकार नहीं है। हमें अपने देश में कहीं भी घूमने का और जब मर्जी हो तब विदेश जाने का पूरा अधिकार है। अगर हमारे साथ जोर जबरदस्ती, गलत व्यवहार हो या हमें भयभीत किया जा रहा हो तो हमें किसी अन्य देश में अपनी सुरक्षा के लिए शरण लेने का पूरा अधिकार है। सभी लोगों को अपने देश की नागरिकता का पूरा अधिकार है। हर वयस्क इंसान को अपनी इच्छानुसार शादी करने और परिवार चलाने का पूरा अधिकार है। शादी के दौरान, तलाक के बाद भी सभी मर्द औरतों के अधिकार बिल्कुल एक समान हों। सभी को निजी संपत्ति रखने और उसे इच्छानुसार बांटने का पूरा अधिकार है। किसी को भी बिना उचित कारण हमारी निजी संपत्ति हड़पने का कोई अधिकार नहीं है। हमें किसी भी भगवान में विश्वास करने, कोई भी धर्म अपनाने या फिर धर्म परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। हम सभी को खुद निर्णय लेने, मुक्त होकर सोचने, मन की बात कहने और अपने विचारों को सबके सामने रखने का पूरा अधिकार है। हम सभी को अपने मित्रों से मिलने का, साथ मिलकर शांति से अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। कोई भी हमें जबरदस्ती किसी भी दल में शामिल नहीं कर सकता। हम सभी को अधिकार है कि अपने देश के संचालन में हिस्सा लेने का। हर युवा को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार है। हमें अधिकार है घर बसाने का, जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने का और बीमारी में इलाज कराने का। संगीत, कला, संस्कृति और खेल सभी के आनंद के लिए हैं। हर युवा को नौकरी करने, उचित वेतन पाने का और मजदूर संगठन में शामिल होने का पूरा अधिकार है। सभी को काम से फुर्सत मिलने पर आराम करने का और मन बहलाने का अधिकार है। सभी को एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। माताओं, बच्चों, बूढ़ों, वृद्धों, विकलांगों, बेरोजगारों को सहायता और मदद का अधिकार है। हमें कोई भी हुनर सीखने और उस कुशलता को इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। हम सभी को शिक्षा का अधिकार और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का हक है। हम क्या और कैसे सीखें, माँ बाप को यह निर्णय लेने का अधिकार है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ज्यादा जाने, हम सोचे कि लोग सब लोग कैसे एक साथ मिलकर रह सके और दूसरों के अधिकारों का सम्मान कर सके। हमें अपने तरीके से जीवन जीने का, विज्ञान और शिक्षा का लाभ उठाने का अधिकार है। ऐसी व्यवस्था हो जिससे सभी लोग स्वतंत्र होकर अपने अधिकारों को अपने देश और पूरी दुनिया में भली भांति जी सके। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी अन्य प्राणियों के अधिकारों का सम्मान करें और उनकी रक्षा करें। हमसे हमारे ये अधिकार और आजादी कोई छीन नहीं सकता। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा बनाया सरल मसौदा, आर्टिकल 1, हम सभी बराबर और आजाद पैदा हुए हैं, हम सभी के अपने अपने सोच विचार हैं, सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। आर्टिकल 2, ये अधिकार सभी के लिए हैं, लोगों में विविधताओं के बावजूद। आर्टिकल 3, हम सभी को जीने का अधिकार है, जीवन को सुरक्षा और आज़ादी से जीने का अधिकार। आर्टिकल 4, किसी को हमें गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, हमें भी किसी और को गुलाम बनाने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 5, किसी को हमें चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है, हमें यातना भी देने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 6, हर एक को इस बात का हक है कि कानून उसके अधिकारों की रक्षा करे। आर्टिकल 7, कानून की नज़र में सब एक बराबर हो और कानून सबके साथ एक जैसा उचित व्यवहार करे। आर्टिकल 8, सब लोग मुसीबत में खुद की सुरक्षा के लिए कानून की मदद ले सकें, खासकर जब उनके साथ कोई अन्याय हुआ हो। आर्टिकल 9, सब लोग मुसीबत में खुद की आर्टिकल 9, किसी को भी बिना उचित कारण हमें जेल में डालने का या देश से निकालने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 10, अगर हम पर मुकदमा चले तो चोरी छिपे नहीं, सार्वजनिक हो और जो हमें जज करे उन पर किसी का कोई दबाव न हो। आर्टिकल 11, अपराध सिद्ध होने तक किसी पर भी आक्षेप नहीं लगे, अगर लोग लांछन लगाते हैं तो हमें उन आरोपों को गलत सिद्ध करने का अधिकार भी है। आर्टिकल 12, किसी को भी हमारी मान हानि करने का अधिकार नहीं है, बिना उचित कारण के किसी को भी हमारे घर में घुसने, हमारे पत्र पढ़ने, सामान टटोलने और हमारे परिवार को जबरन परेशान करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 13, हमें अपने देश में कहीं भी घूमने का और जब मर्जी हो तो विदेश जाने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 14, हमारे साथ जोर जबरदस्ती, गलत व्यवहार हो या हमें भयभीत किया जा रहा हो तब हमें किसी अन्य देश में अपनी सुरक्षा के लिए शरण लेने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 15, सभी लोगों को अपने देश का नागरिक होने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 16, हर वयस्क इंसान को अपनी इच्छा अनुसार शादी करने और परिवार चलाने का पूरा पूरा अधिकार है। शादी के दौरान और तलाक के बाद भी सभी मर्द औरतों के अधिकार बिल्कुल एक समान है। आर्टिकल 17, सभी को निजी संपत्ति रखने और उसे इच्छानुसार बांटने का पूरा अधिकार है, किसी को भी बिना उचित कारण हमारी निजी संपत्ति हड़पने का कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 18, हमें किसी भी भगवान में विश्वास करने, कोई भी धर्म अपनाने या फिर धर्म परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 19, हम सभी को खुद निर्णय लेने, मुक्त होकर सोचने, मन की बात कहने और अपने विचारों को सबके सामने रखने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 20, हम सभी को अपने मित्रों से मिलने का, साथ मिलकर शांति से अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, कोई भी हमें जबरदस्ती किसी भी दल में शामिल नहीं कर सकता। आर्टिकल 21, हम सभी को अधिकार है कि हम अपने देश के संचालन में हिस्सा लें, हर युवा को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार है। आर्टिकल 22, हमें अधिकार है घर बसाने का, जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने का और बीमारी में इलाज कराने का। संगीत, कला, संस्कृति और खेल सभी के आनंद के लिए हैं। आर्टिकल 23, हर युवा को नौकरी करने, उचित वेतन पाने और मजदूर संगठन में शामिल होने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 24, सभी को काम से फुर्सत मिलने पर आराम करने का और मन बहलाने का अधिकार है। आर्टिकल 25, हम सभी को एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, माताओं, बच्चों, बूढ़ों, वृद्धों, विकलांगों और बेरोजगारों को सहायता और मदद का अधिकार है। आर्टिकल 26, हम सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का हक है, हमें कोई भी हुनर सीखने और उस कुशलता को इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। हम क्या और कैसे सीखें, माँ बाप को यह निर्णय लेने का अधिकार है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ज़्यादा जानें, हम सोचें कि सब लोग कैसे एक साथ मिलकर रह सकें और दूसरों के अधिकारों का सम्मान कर सकें। आर्टिकल 27, हमें अपने तरीके से जीवन जीने का, विज्ञान और शिक्षा का लाभ उठाने का अधिकार है। आर्टिकल 28, ऐसी व्यवस्था हो जिससे सभी लोग स्वतंत्र होकर अपने अधिकारों को अपने देश और पूरी दुनिया में भली भांति जी सकें। आर्टिकल 29, हमारा कर्तव्य है कि हम सभी अन्य प्राणियों के अधिकारों का सम्मान करें और उनकी रक्षा करें। आर्टिकल 30, हमसे हमारे अधिकार और आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। माता पिता और शिक्षकों के लिए, पुस्तक को बच्चे खुद पढ़कर उसका आनंद ले सकते हैं। 8 से 9 वर्ष के बच्चे चित्र पुस्तकें पढ़ने के अभ्यस्त होते हैं, इसलिए कुछ कठिन अवधारणाओं के बावजूद किताब के पन्ने पलटने पर वो कुछ नया जरूर सीखेंगे। 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों को इस किताब से सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस उम्र के बच्चे इतिहास या समाजशास्त्र की किताबों में पहली बार अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। पुस्तक क्लास में उन विषयों को जीवंत बनाएगी और मूल्यों की की शिक्षा भी देगी। किताब के माध्यम से कोई भी प्रेरित शिक्षक बड़े बच्चों का जिंदगी के असली मुद्दों से सामना करा पाएगा। इस उम्र के बच्चे चित्र किताबें बहुत कम ही पढ़ते हैं, इसलिए यह किताब उनके लिए चित्रों को पढ़ने और उनसे सीखने का माध्यम भी बनेगी। यह कुशलता सीखना काफ़ी जटिल है और इसमें चित्रों और शब्दों के बीच का अर्थ खोजने में किसी वयस्क का मार्गदर्शन बहुत फायदेमंद साबित होगा। हमने नीचे कुछ सुझाव और कुछ उदाहरण पेश किए हैं कैसे इन अभ्यासों को क्लास अथवा घर में शिक्षण के लिए ढाला जा सकता है। बच्चों को तमाम समस्याएं सताती हैं, डराना, धमकाना, भेदभाव, कक्षा में हिंसा या फिर वयस्कों का परेशान करने वाला व्यवहार। पुस्तक से उन मुद्दों पर भी प्रकाश डाला जा सकता है जिन्हें बच्चा खुद अनुभव नहीं करता, जैसे छुआछूत, बाल मजदूरी और लड़के लड़की के बीच में भेदभाव आदि। पुस्तक संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा घोषित 30 अधिकारों को यहाँ सरल शब्दों में आसानी से समझने के लिए पेश किया गया है। प्रत्येक अधिकार चित्रों में पेश किया गया है, इसलिए वो एक कहानी का रूप लेता है। इन कल्पनाशील चित्रों के माध्यम से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जहाँ शब्द नाकामयाब होते हैं। शब्दों और चित्रों का मेल पुस्तक को बहुत सशक्त बनाता है। चित्र के आर्टिस्ट असली जिंदगी की स्थितियों को दर्शाते हैं, साथ साथ चित्रों की शैलियों में भी अपार विविधता है। सबसे अच्छा हो अगर बच्चे के पास पुस्तक की एक प्रति हो। अपने देश में इसकी संभावना बहुत कम है, पर अगर एक भी प्रति हो तो उससे भी काम चलेगा। मानव अधिकारों के किन आर्टिकल्स पर आप चर्चा करेंगे उनकी एक सूची बनाएं, फिर बच्चों के दो समूह बनाएं, एक ग्रुप चित्र बनाएगा, दूसरा उन्हें देखेगा। चित्र बनाने वाला ग्रुप आर्टिकल्स पढ़कर चित्र बनाएगा, दूसरा ग्रुप चित्रों को देखने की बजाय ब्लैकबोर्ड पर लिखे आर्टिकल्स को पढ़ेगा। फिर दोनों समूह आपस में चर्चा करें और बाद में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करें। इस किताब की मदद से बच्चों को गाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए टीचर को बच्चों को चित्र पढ़ना सिखाना और उन्हें मानव अधिकारों के इतिहास से परिचित कराना होगा। चित्र को पढ़ना, इसी चित्र को पढ़ने के लिए दो कुशलताएं चाहिए। पहले आप चित्रों की बारीकियों को ध्यान से देखें और फिर चित्र में दिखाई भिन्न चीज़ों के बीच में संबंध जोड़ें। अक्सर बच्चे इस काम को खुद ही कर पाएंगे। अगर आप सूक्ष्म चीज़ों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे तो उससे उन्हें बहुत फायदा होगा। उदाहरण के लिए आप आर्टिकल 4 लें, किसी को हमें गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, हमें भी किसी और को गुलाम बनाने का अधिकार नहीं है। यह शब्द हमें बताएंगे कि हम तस्वीर में क्या देखें, गुलाम और गुलामी, फिर चित्र में गुलामी को लेकर क्या क्या दिखता है उसकी सूची बनाएं, हथकड़ी, कटीला, तार, चाबुक, रस्सी आदि। फिर हम स्वामी और गुलाम को पहचाने। इस सूची में लोगों को वेशभूषा आदि के बारे में भी इस सूची में लोगों की वेशभूषा आदि के बारे में भी चर्चा हो सकती है। उसके बाद हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं, चित्र में दिखाई हर चीज का क्या उद्देश्य है? क्या चित्र में दिखाए लोग किसी एक काल या स्थान के हैं? उसके बाद चर्चा केवल पुस्तक के चित्रों तक सीमित नहीं रहेगी। पुस्तक के चित्र बच्चों को खुद अपने अनुभव और उनसे भी आगे सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार क्लास में दादागिरी पर चर्चा हो सकती है। आप गुलामी और इतिहास के जाने माने तानाशाहों के बीच भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। कुछ चित्रों को अन्य की अपेक्षा पढ़ना और समझना ज़्यादा आसान होगा। कई बार आप कुछ चित्र आसान लगेंगे पर उनके पीछे की अवधारणाएँ काफ़ी जटिल और अमूर्त होंगी। इस मौके पर बड़े बच्चों की मदद कर सकते हैं और उसके लिए नीचे दिए सुझावों का उपयोग कर सकते हैं। अधिकारों का विचार, यहाँ हम मानव अधिकारों की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। मानव अधिकारों की कल्पना ही काफ़ी आधुनिक है। कई शताब्दियों तक लोगों का यही मानना था कि मानव उच्चहीन, ऊंची नीची जातियों के होते हैं, इसलिए शक्तिशाली और अमीर वो सब कुछ कर सकते थे जो गरीब और सत्ताहीन लोगों के लिए करना असंभव था। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को निचले दर्जे का समझा जाता था। भारत में तो वर्ण व्यवस्था को प्राकृतिक माना जाता है, जिसमें कुछ लोग पैदाइशी उच्च और दूसरे नीच होते हैं। उच्च वर्ण को ही धन दौलत और शिक्षा उपलब्ध होती है और नीच लोगों को सिर्फ मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। धन दौलत और शिक्षा उपलब्ध होती थी और नीच लोगों को सिर्फ मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी और अपने हाल से संतुष्ट रहना पड़ता था। पर 18वीं शताब्दी के बाद से समानता और स्वतंत्रता जैसे शब्द बड़े पैमाने पर सुनाई देने लगे। फिर सारी दुनिया के सत्ताहीन लोग अपने अधिकारों, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे। 20वीं शताब्दी में ही इन अधिकारों को सार्वभौमिक तौर पर मान्यता मिली और यह संभव होने के लिए इंसानियत को दो महायुद्धों में से गुजरना पड़ा। दूसरे महायुद्ध की हिंसा और दरिंदगी से दुखी होकर बहुत राष्ट्रों ने 1945 में मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना की। स्थापना के तुरंत बाद ही यूएन ने अधिकारों की एक सूची बनाई जिसका सभी सदस्य राष्ट्रों को आदर करना था। 1948 में यही दस्तावेज सार्वभौमिक मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह घोषणा पत्र अपने आप में एक नायाब दस्तावेज है। इसमें उन बातों का उल्लेख है जिन्हें एक नागरिक और देश की हैसियत से हमें नहीं करना चाहिए। उसमें वो बातें भी शामिल है जिन्हें एक समतामूलक और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए हमें जरूर करना चाहिए। घोषणा पत्र के कई बिंदु बहुत सरल पर बहुत जटिल हैं। कुछ को बच्चे आसानी से समझेंगे, कुछ में उन्हें कठिनाई होगी। इनमें से कुछ को हम विस्तार में देखेंगे। रोजमर्रा की अश्लीलता, आर्टिकल्स 1, 2, 3, 4 और 11 और उनके साथ दिए चित्रों को समझना और उनके साथ संबंध जोड़ना कठिन नहीं है। आर्टिकल 11 के चित्र में एक बच्चे को किसी गलती के लिए बड़ों ने पकड़ा है, वो गलती बच्चे ने की हो अथवा नहीं की हो किसी को पता नहीं। इस आम घटना का उपयोग एक महत्वपूर्ण अधिकार को समझाने के लिए किया गया है। किसी पर आरोप मढ़ने से पहले हमें उस बारे में सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछना चाहिए। यह चर्चा आगे और बढ़ सकती है। हम कुछ लोगों पर ही दोषारोपण क्यों करते हैं? जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहने हैं उसे हम बुरा मानते हैं, और साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला इंसान बस अच्छा ही हो सकता है। संदर्भ: आर्टिकल 12 में एक बच्चे को एक बेडरूम में सोते हुए दिखाया गया है। यह केवल कुछ गिने चुने बच्चों की ही असलियत हो सकती है। भारत में ज्यादातर बच्चों के लिए खुद का अपना बेडरूम महज एक सपना है, पर यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे बच्चे अमीर बच्चा अपने बेडरूम में हो या गरीब बच्चा एक कमरे वाली खोली में हो, पेमेंट से लोगों को बेदखल फिर भी बच्चे को उसके घर में परेशान करने का हमें कोई हक नहीं है। भारत में जहाँ आए दिन झोपड़पट्टी और पेमेंट से लोगों को बेदखल किया जाता है, यह हक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे बच्चे समझते हैं कि चाहे कोई अमीर और या गरीब, हर एक को घर की सुरक्षा का अधिकार है, और जो कोई उनसे यह अधिकार छीनता है वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो वह गलत कर रहा है। पीड़ित और अपराधी: कुछ चित्र जो पहली नज़र में सरल लगते हैं दरअसल काफ़ी जटिल होते हैं। मिसाल के लिए आर्टिकल 5 के चित्र को ही लें, जिसका आशय है कोई भी किसी को चोट या यातना नहीं पहुंचाए। यहाँ आप एक बच्चे की गुड़िया की चोट को देखेंगे। इससे अगर किसी को चोट लगती है तो उसका भी पता चलता है। यहाँ गुड़िया दिखाने के पीछे मतलब है वो गुड़िया किसी बच्चे की ही होगी, इसलिए सीधा दोष उसी व्यक्ति पर है जिसने गुड़िया को चोट पहुँचाई है। मतलब साफ है किसी को भी यातना पहुँचाने का हमें हक नहीं है। कानून: आर्टिकल 6, 7, 8 और 10 के विचार जटिल हैं। इन सबका संबंध कानून से है। बच्चे नियमों से तो अवगत हो सकते हैं, पर कानून की समझ उनके लिए काफ़ी अमूर्त होगी। दरअसल कानून सामूहिकता को दर्शाता है। कानून हमें वो नियम बताता है जिनका नागरिकों को पालन करना चाहिए। कानून हमें सही और गलत का बोध कराता है। घोषणा पत्र के अधिकारों को समझने के लिए आप बच्चों से अखबार और टेलीविजन पर समाचार को देखने को कहें। वहाँ वो कानून तोड़ने वाले अपराधियों और उनके ऊपर दायर कोर्ट केसों के बारे में पढ़ सकते हैं। इन कानूनों के आधार पर चर्चा हो सकती है, कौन लोग कानून तोड़ते हैं और क्यों। क्या सभी कानून तोड़ने वालों को एक जैसी सजा मिलती है? कुछ लोगों को कम सजा मिलती है, दूसरों को बहुत सख्त। ऐसा क्यों? इसे कैसे समझा जाए? कानून की मदद कौन किस लिए लेता है? जो लोग कानून का सहारा लेना चाहते हैं क्या वो ऐसा कर पाते हैं? शरणार्थी: बच्चों को आर्टिकल 13, 14 और 15 के साथ भी कठिनाई आ सकती है। इनमें हर एक व्यक्ति का एक देश हो और देश नापसंद होने पर उसे छोड़ने के अधिकार की भी बात की गई है। यहाँ चित्र बहुत विचारोत्तेजक है और चर्चा का सुंदर विषय बन सकते हैं। लोग खुद को एक स्थान पर कोई क्यों पीड़ित महसूस करते हैं और क्यों वो अपना वतन और घर छोड़ने पर मजबूर होते हैं। शरणार्थियों पर कोई लघु कथा, कविता या समाचार भी इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। तब आप पुस्तक के चित्रों का संबंध असली जीवन की कहानियों के साथ जोड़ पाएंगे। धार्मिक मान्यताएं: पुस्तक के कुछ अधिकार उन विषयों के बारे में भी चर्चा करने का हमें मौका देंगे जिनसे क्लास में हम अक्सर कतराते हैं। आर्टिकल 18 में हर एक इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक धर्म चुनने का अधिकार है। चित्र में अलग अलग धर्मों के बच्चे एक खेल में व्यस्त हैं। पृष्ठभूमि में एक चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और यहूदियों का सिनेगोग है। कौन सा बच्चा किस धर्म का है? क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? अगर हाँ तो कब? क्या उससे स्कूल में दोस्ती बनाने में कुछ फर्क पड़ता है? यह जरूरी है कि आप विभिन्न मतों का स्वागत करें और हर एक मत पर आर्टिकल 18 को मद्देनजर रखते हुए चर्चा करें, क्योंकि हर एक का अपना धर्म चुनने का अधिकार है। इसलिए यहाँ कोई सही या गलत उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पर आर्टिकल 19 को भी लाया जा सकता है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने विचारों और मतों का दूसरों से चर्चा करने का अधिकार है। हकदारी: ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जो लोगों के बुनियादी हकों के बारे में है, शिक्षा, अच्छी सेहत, संपत्ति आदि। यह सूची काफ़ी लंबी है और इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना सही होगा। इस सूची में कुछ ऐसी बातें होंगी जो बच्चों के लिए समझना कठिन होंगी, जैसे विवाह, तलाक आदि, पर बाकी अधिकारों पर चर्चा करना ठीक होगा। आर्टिकल 20 दोस्ती या मित्रता के बारे में है, यानी हमें अधिकार है कि हम जिससे चाहे दोस्ती बनाएं और जिनसे चाहे दूर रहें। या कुछ और भी है, मित्रों का समूह मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। हम सार्वजनिक बैठक आयोजित कर सकते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी। आर्टिकल 23 व्यक्ति के रोजगार के हक और उचित वेतन के बारे में है। या किसी भी मजदूर संगठन में शामिल होने पर होने का अधिकार भी निहित है। बच्चों को शायद ट्रेड यूनियन के बारे में पता न हो, और चाहे तो कक्षा में किसी मजदूर संगठन के प्रतिनिधि को ट्रेड यूनियन के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करें। आर्टिकल 25 अच्छे जीवन के बारे में है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी को भी गरीब नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए अच्छी ज़िंदगी जीना दुश्वार होगा। गरीबी का नाश हो यह बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। गरीबों को गरीबी से निजात पाने का हक है। जब गरीब गरीबी से उबरने की लड़ाई लड़ते हैं तो क्या होता है? क्या हमें अक्सर देखने को मिलता है उनका हक दिलाने में हम क्या मदद कर सकते हैं। इज्जत, अंत के विश्लेषण के अधिकारों की चर्चा करते वक्त केवल एक सवाल ही जहन में आता है, यह अधिकार क्योंकि बुनियादी मूल्य हैं, इसलिए लोगों के हितों के लिए हमें उनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। व्यक्तियों के हक होने के बावजूद इनमें जनता के सामूहिक हित भी छिपे हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष और लड़ना वाजिब है, क्योंकि ये अधिकार लोगों की इज्जत, लोगों को इज्जत बख्शते हैं। वी गीता, गीता उल्फ। आर्टिस्ट से मिले। आर्टिकल 16, सिबल हाइन जर्मन निवासी हैं। आर्टिकल 17, मैरी लुइस गे मॉन्ट्रियल कनाडा में रहती हैं। आर्टिकल 18, जेसिका सोहमी चित्रकार के साथ कठपुतलियों में भी माहिर है। आर्टिकल 19, देवी ग्लियोरी स्कॉटलैंड में रहती हैं। आर्टिकल 20, सातोशी कितामुरा मूल रूप से जापानी है, अब वो लंदन में रहते हैं। आर्टिकल 21, गुस्ती अर्जेंटीना में पैदा हुए पर स्पेन में रहते हैं। आर्टिकल 22, कैथरीन और लॉरेंस अनहोल्ट वे इंग्लैंड में किताबों की दुकान चलाते हैं। आर्टिकल 23, गिल्लेस रापोर्ट पेरिस में रहते हैं। आर्टिकल 24, जैकी मॉरिस इंग्लैंड में रहती हैं। आर्टिकल 25, ब्रिता ग्रांडस्ट्रॉम मूल स्वीडिश हैं पर अब इंग्लैंड में रहती हैं। आर्टिकल 26, निकोलस एलन जर्मन निवासी हैं। आर्टिकल 27, एक्सेल सेफलर जर्मनी में जन्मे पर अब इंग्लैंड में रहते हैं। आर्टिकल 28, क्रिस रिडल जाने माने राजनीतिक कार्टूनिस्ट हैं। आर्टिकल 29 और 30, मर्सिया विलियम लंदन में रहती हैं। प्रस्तावना पीटर सेस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के चित्रकार और फिल्मकार हैं। मानव अधिकार क्या है? बच्चों ने यह वाक्य शायद पहली बार सुना हो पर अपनी जिंदगी से उसका संबंध नहीं जोड़ा हो। मंत्रमुग्ध करने वाले चित्रों से सजी यह किताब मानवीय अधिकारों के जटिल विषय को बेहद सरल तरीके से पेश करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत कठिन अवधारणा को समझ सकने वाले सरल शब्दों में रखा है। इस किताब को नायाब और अव्वल बनाने में 30 विश्वविख्यात चित्रकारों ने उसे अपने अपने ढंग से सजाया संवारा है। मानवीय अधिकारों के प्रत्येक आर्टिकल को एक चित्रकथा जैसे पेश किया गया है। इससे बच्चों को भी इन अमूर्त अवधारणाओं को समझने और उससे संबंध जोड़ने में आसानी होगी। इस संस्करण में बच्चों के लिए एक विशेष परिचय है। माता पिता और शिक्षकों द्वारा कक्षा और घर में उपयोग के लिए निर्देश भी हैं। यह किताब समाजशास्त्र और इतिहास जैसे विषयों के लिए पूरक बन सकती है। इसे गूढ़ समझ न आने वाली अवधारणाएं भी जीवंत बन जाएंगी। जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा उसमें जरूर गहरा बदलाव आएगा, क्योंकि मानवीय अधिकारों का विषय हर एक इंसान की जिंदगी को करीबी से छूता है। इस सुंदर किताब में छोटे बच्चों के लिए लिखित शब्द बहुत सरल है और उन्हें दुनिया के सबसे नामी गिरामी चित्रकारों ने अपने चित्रों से सजोया है। आज बच्चों के अधिकार जब चर्चा का विषय बने हैं तो इस पुस्तक को हर एक कक्षा में होना चाहिए। पुस्तक के अद्भुत चित्रों के कारण यह किताब हर घर की चहेती बनेगी। संडे टाइम्स यूके, सप्ताह की पुस्तक।